клював носом і отаман Нечіпіртур. Не чув і він, як до його мажі підповзав степовий розбійник Йоу. На щастя, над самою головою Нечіпоровою закукурікав півень, розбуркав усю валку. Отаман випірнув з-під мажі і груди в груди штовхнувся з незнайомцем. «Хто тут?» — крикнув перестрашено. І впав. Данило повіг на батьків голос, примітив, як од мажі тікала людина. Наздогнав, схопив за мокрий комір і щосили рубанув кулаком по голові. Під височеним деревом запалало вогнище. Отець Танасій і Момот обережно вели під руки отамана, а Матвій і Павло — мопрія Коницького зі зв'язаними за спиною руками. Сотник важко поранив Яська Гненого. Нечіпорові розрізали колодочами сорочку, кров цибеніла з правого плеча, Матвій замішував у долоні землю з горілкою, прикладав до рани, обмотував сухими стрічками із зумисне подертої сорочки. Отаман житиме, шкіру тільки розпанахано. А Ясько кров'ю харкає. Нечіпір стояв блідий, ледве тримався на ногах. А Ясько марив, намагався підвестися і не міг. Як і Нечіпорові перев'язали рану, всім одразу стала шкода Яська, як рідного, навіть Якову Момоту. Хто ж поведе його батову? Яків, схижа зиркаючи на сотника, готував сніданок нападникові. Приніс казан, насипав пшона наполовину і сіллю, залив водою і підвісив на триногу. Павло колінчив землю, зручніше вмощуючи Яська, а з очей сукалися сльози. Ясько був непритомний, кінчик шаблі дістав очевидячки легень. Отець Танасій приніс келих церковного вина, припрошував Яська, щоб випив. Сотник тупо дивився на підпливаючого кров'ю чоловіка, на киплячій у казані куліш, і теж плакав. Сльози, як горох, котилися по його обличчю, і невтямки було чумакам, кого оплакував, себе чи нужденного чумака Яська Гненого. «Сідай!» — розв'язав Яків сотника і всунув йому велику дерев'яну ложку в руку. Нещасний не догадувався, за що йому виявлена така гостинність. Він взагалі не розумів, що все це означало, та йому нічого іншого не залишалося, як скоритися долі. Сів і набрав першу повну ложку кулишу. «Солоний, мов ропа, їж!» Стояв над душею Яків Момот, їв і виїв. «Води!» — видавив, перегодя, облизуючи сухі солоні губи. Яків поставив перед сотником повне цебро. «Пий!» І сотник пив. Солодка була вода, ніколи такої не куштував. Ніколи. Чим далі, тим більше хотілося пити, пити, пити. Більше як пів цебра опорожнив сотник, і ще хотілося, та не було куди. А тепер ходім. Знову сотникові зв'язують руки за спиною і одводять у степ. Яків Момот і Павло повело. Нічого вони йому не зроблять там, не битимуть і не катуватимуть. Про одне лише потурбуються, щоб сотник не міг сходити до вітру. Самотній людині в степу — це страшна смерть. Поки чумаки добувалися до кримських соляних озер, почет гофкур'єра полтавцеве дістався Москви, де ще гостювала імператриця. Всю дорогу граф Михайло Девієр ламав голову над тим, як приступитися до імператриці і вдало полагодити свої справи, довести графське алібі. Одне діло, коли графа буде допущено до руки її імператорської величності, а коли ні? А цілком може статися, що ні, бо свого часу ледве не було підписано указ про висилку графа Михайла в Сибір за напад на поміщицю. Порівняно за дрібницю, а коли б імператриця знала, яка причина спонукала графа домагатися браного поля, да без сумніву далека дорога йому забезпечена. Граф Михайло перебирає в пам'яті давно минулі події – які привели його діда в Росію. Цар Петро, перебуваючи в час першої своєї закордонної подорожі в Голландії, цілком випадково зустрів молодого юнгу, який прибув з Португалії на купецькому кораблі в Амстердам, узяв його на службу і віддав Меншикову за скорохода. Після кількох розмов з юнгою цар Петро відкрив у ньому якісь особливі таланти і забрав юнака від Меншикова, зробивши його офіцером гвардії, а потім флігель-ад'ютантом, тобто денщиком. Пізніше іноземець став генерал-майором, генерал-ад'ютантом і санкт-петербурзьким генерал-поліцмейстером. Пролазливий португалець глибоко пустив коріння в російській землі, навіть одружився проти волі могутнього тоді князя Меншикова на його сестрі Анні Данилівні. Імператриця Катерина Скавронська по смерті чоловіка Петра І зробила Еммануїла де В'єра генерал-поручиком, дала Олександрівську ленту і графський титул, а за сина вже графа Петра висватила свою фрейліну. Та не минуло й року, як сама ж благодійниця позбавила де В'єра чинів, графства і вислала до Якутська. Все це було здійснено заходами князя Меншикова, який не міг пробачити колишньому своєму лакею скороходу, що він осмілився стати його родичем. Безвільна імператриця Анна Йоанівна у всьому потурала своєму фаворитові. А оскільки Бірон був байдужим до долі де В'єра, то вона нічого доброго не зробила для графа, хоч і завдячна була йому вступом на російський трон. Не згадали про нього ні Анна Леопольдівна, ні Антон Брауншвейзький, лише Єлизавета Петрівна не забула друзів свого батька. Викликала де В'єра до Петербурга і повернула йому чин генерал-поручика, ленту, графство, призначила генерал-аншефом. Приголубила й сина його Петра, який служив при ній генерал-поручиком. У Петра Антоновича було два сини і три дочки. Дівчата повиходили заміж, а сини Антон і Михайло були одружені і жили на дому, маючи свої власні маєтки. Крім графського титулу, батько не залишив їм великого багатства, а тому вони обидва намагалися розбагатіти всякими правдами і неправдами, не греблячи розбоєм і звичайною крадіжкою. Чимало різних чуток ходило про меншого брата Михайла. Двом де В'єрам на Дону було тісно, і граф Михайло вирішив перекочувати в інше місце. Графиня Аспазія схвалювала наміри свого чоловіка домогтися браного поля і старалася допомогти йому. Вона не вірила в нечесність графа Михайла, не вірила, що він здатний вийти на велику дорогу і пограбувати поміщицю, яка потім про все, що з нею сталося, довела до відома сенату. Графиня не вірила, але вірили деякі інші. І в чесності графа Михайла сумнівалися всі, навіть імператриця. Тому та самому графу важко було сподіватися на милість до нього її імператорської величності, коли він діятиме без сторонньої допомоги. «Чи не будете ви такі люб'язні провести мене на бенкет государині?» – сказала одного разу графиня Аспазія гофкур'єру. «Бачите, ваша світлість, останнім часом дружина моя дуже хворіє, а я не часто відвідую бали. Та й думаю, що графа Михайла неодмінно буде запрошено, коли імператриця дізнається, що він у Москві». Граф Михайло дослухався до цієї розмови і, збагнувши, до чого веде дружина, ласкаво усміхнувся, поцілував руку. «В Москві я пробуду недовго, справи у мене», – хапався він за рятівну соломинку. А коли гофкур'єр полтавців і графиня Аспазія лишилися на самоті, жінка пустила в хід свої жіночі чари, щоб не втратити останньої можливості допомогти чоловікові. «Розумієте», – сказала вона, нарочито соромливо опустивши повіки, – «з графом Михайлом я завжди встигну, але з вами…» Високий Ігнатій Полтавцев зацікавлено видивився на вродливу, дуже вродливу графиню Аспазію і відповів: «Принаймні, якщо я проведу вас на бенкет її імператорської величності, то втішатимусь думкою, що вам це дуже приємно». «О, так!» – захоплено вигукнула графиня і подала руку для поцілунку. На її здивування Ігнатій Полтавцев на кілька секунд, довше, ніж вона сподівалася, затримав її руку в своїй, хоч це їй було, правду кажучи, ні до чого. Графа де В'єра на бенкет не запросили, а імператриця відмовилася його приймати. Як йому потім передали, вона сказала: «Бачити не можу нечесних людей, а найпаче злодіїв безсовісних. Краще б і земля російська не родила їх». Граф де Вієр спохмурнів. Графиня Аспазія відправилася з гофкур'єром Полтавцевим на бенкет її імператорської величності. На здивування графині вона змушена була одягти чоловічий одяг, а Ігнатій Полтавцев – жіночий. Одначе нічого дивного в цьому не було, коли зважити, що на цей бенкет усі чоловіки прийдуть у жіночому вбранні, а жінки і сама імператриця в чоловічому. Єлизаветі Петрівні чоловічий одяг був до лиця. Вона це знала і тому влаштовувала подібні бенкети, суворо стежачи, щоб ніхто не смів ослухатися її наказу, на бенкеті мали бути усі. Вбрання молодого гусарського офіцера, яке Полтавцев припас заздалегідь, було до лиця графині Аспазії, а вродлива жінка в чоловічому одязі видається ще вродливішою, і тому гусара графиню не могли не примітити. «Хто це?» – поманила до себе Єлизавета гофкур'єра, коли той відпочивав після чергового минуета. «Графиня Аспазія, ваша імператорська величність». «Графиня Аспазія? Не знаю такої. А як її?» Полтавцев поспішив. «Аспазія де Вієр, ваша величність». «Де Вієр? Чекай, чекай». «Де Вієр? Вона одружена?» «Дружина графа Михайла де Вієра, ваша величність». «Так, так, пригадую». Трохи подумала. «Ну, добре». Ігнатій Полтавцев хотів уже йти, як знову зговорила імператриця, уважно розглядаючи графиню. «Зачекай, Бог йому суддя цьому графу Михайлу. А графиня дуже миле створіння і схоже, як дві краплі води на мою покійну матінку Катерину. Ти не вважаєш?» «Так, ваша величність, як дві краплі води. А коли вона у жіночому вбранні...» «Чекай, голубо, чекай.